anasema Allah subhanahu, ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin. Mama msukufu ya Mtume Allah na mabudani na watu zote hizi ni za alaki yahudi wa nasara watu wafanya niyama katika mazishi yao wakaliku wawo kumeusi masuti na magauni na mbili gani ni katika adati yahudi wa nasara, lakini wako katika wa Islamu ya kwenye mambo haya hizi ni ada za yahudi wa nasara. Sasa leo vipi wajifanya yote kwa barabarani kuhamasisha maandamano walimogomera Zayuni wiki ya moto umejaspiki kwenye kweli waharamu wanafiki na wakaiki kimoja kwenye wewe mwenyewe uyahudi umekupatia ubaya. Allah subhanahu wa ta'ala walam tarda anka alyahud wa la nasara kana ma wajadu bika na wewe mayahudi wa la nasara hatta tattabi'a millatahu paka uwache mila zao. Qul inna hudallahi huwa alhuda wa abiru ule uongofu wa Allah ndio uongofu wa sawa. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, lakini wewe ukifuata matamanio yao na uishi wao baada mladhi jaaka min alilmi, baada ya kile ambacho kimekujia wewe katika elimu, ma laka min Allahi min waliyin wala nasir, utapata wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtetezi yoyote wala yoyote wa kunusuru? Utapata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراعا حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu Waislamu, katika hutuba zilizopita tulikuwa tukielezea mukhtasar wa historia ya al-Yahud Banu Israila qaumu Musa, namna watu hawa walivyokuwa wasusuavu katika jambo la dini ya Allah Jalla wa Ala, na walivyokuwa wakaidi, na walivyokuwa mabingwa kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuogopa chochote. Wameonyeshwa miujiza mingi na ayati nyingi zimewadhihirikia wao, lakini pamoja na hayo waliendelea na ususuavu wao na uadui wao, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu kwa ule ususuavu waliozao, anasema thumma qasat qulubuhum فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كيش زكاوى نغوم نيوزا نيوهيزو زكاوى نغوم زيد كليك ماو كليك جيو زكاوى نغوم كما ماو أو زيد ماو نيوات وقوم لأخلاق باية كبيرة. ما تكيو مالي مالي تميتاجا إلي كونيشا ما يهودي لكنانان. Kadhalika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam waliendelea na tabia yao hii ya upinzani na uadui dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Qur'an inatuthibitishia kwamba uadui wao bado unaendelea na hawatorudi nyuma katika kudhihirisha uadui wao na kudhihirisha mapambano dhidi ya Uislamu na Waislamu mpaka wahakikishe wanawatoa Waislamu katika Uislamu wao. Hivyo ndivyo walivyoelezewa Mayahudi ndani ya Qur'an, na hivyo ndivyo walivyoelezewa Mayahudi katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya tunayoyaona ya dhahiri ambayo yanafanyika wanayafanya Mayahudi dhidi ya Uislamu katika mambo ya uadui, kama vile kuwa dhulumu na kuwadhalilisha Waislamu walioko Filistini na wao kuikalia ardhi ile takatifu, ardhi ya Al-Masjid Al-Aqsa, ile ni sehemu katika uadui wao. Na kwenye hili wanashirikiana makufari wa mila zote, wanashirikiana katika kuipiga vita, kuipiga vita Uislamu. Myahudi hayuko peke yake, nyuma yake iko Marekani, nyuma yake iko Uingereza, iko Mfaransa na nchi mbalimbali, kwa sababu wao ndio waliowaweka pale. Ilipoanzishwa fikra hii, wakakusanya machotara wa Kiyahudi walioko kila mahali, Mayahudi wachotara wa Kiarabu au waliochanganya na Waafrika walioko Ethiopia huko, au waliochanganya na Waturuki, waliochanganya na Wazungu wengine, wakakusanya bakaya za Mayahudi kutoka kila pembe, kisha wakawamakinisha katika ardhi ile kwa dhulma na uadui. Kihakika sasa tumezungumza historia ya ardhi ya Filistini, lakini historia inaonyesha kwamba wao si wa mwanzo kuishi katika ardhi hili, mpaka inasibishwa kwamba ardhi hii ni yao. bali walitangulia kabla ya hapo makabila mbalimbali ya Waarabu kama Al-Kan'aniyun na wengineo. Kadhalika kidini pia haionyeshi kwamba wao wana haki pale, kwa sababu ardhi ile hawamakinishi kwenye nchi ile isipokuwa walioamini kweli. Na Mayahudi hawa hawa katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Kwa hakika tuliandika katika Zaburi baada ya ukumbusho wa Taurati, min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba ardhi hii watairithi waja wangu walio wema. Inna fi hadha la balagha, hakika kuna katika hii Qur'an ujumbe wenye kutosheleza, ni qaumin abidin, kwa watu wenye kumwabudu Allah jalla wa ala. Tukiachana jambo hili, kwa hiyo hawawezi kujinasibu kwamba wao ndio wamiliki kidini wala kihistoria, na kwa sababu ukishaingia katika mahali ukakaa, watu wote ndivyo walivyo, ni wahamiaji katika baadhi ya maeneo, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ukiondoka watakuja wengine. Kwa miaka na miaka huwezi kusema zamani babu zangu walikaa hapa miaka elfu iliyopita, kwa hiyo hapa mkwetu wewe toka. Ardhi haiko namna hiyo, bali hata katika sheria tu za kikawaida, ukikalia mahali ukapahuisha ikapita miaka 12, hakuna aliyekushtakia wala kulalamikia hapo mpako. Sikwambii miaka maelfu ya miaka ambayo imepita, na Waarabu walikaa mahali hapo kabla kwa miaka mingi, na wao babu zao walitoka katika ardhi ile wakaiacha, na walitaka kupewa kidini wakaikataa ardhi ile, na wakaingia na wakatolewa tena kwa mara nyingine, kwa sababu hawakuwa na sifa ya imani. Waislamu wakaichukua ardhi ile. Kurudi tena kinguvu kwa mara nyingine ni dhulma na uadui. Kwa hiyo tukiacha hilo, tusitazame hilo peke yake, mkakati wa Mayahudi dhidi ya Waislamu ni mkubwa na niendelevu kuliko tunavyoona. Na hili ni kwa kuisadikisha Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Hawataacha Mayahudi na Manasara, hawataacha kuwapigeni vita nyinyi mpaka wawarudishe, wawatoa nje ya dini yenu. Wakiweza kufanya hivyo, mkiwapa nafasi ya nyinyi kuwafuata wao na kufuata matakwa yao, basi washawaweza na watawatoa katika dini yenu. Lakini sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawatambia, wa man yartajid minkum an dini, na yoyote atakayeritaji miongoni mwenu nyinyi akaacha dini yake, fayamut wa huwa kafiru, akafa na hali ya kuwa yeye ni kafiri, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, hao ndio watakuwa ni watu wa motoni, humo katika moto watakuwa ni wenye kukaa milele. Aya hii ni aya 217 katika suratul Baqara. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wadda kathirun min ahli alkitab, wanatamani wengi katika watu wa kitabu, yani alyahud wan-nasara, law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara, law wangewarudisheni nyinyi baada ya kuamini kwenu, wawarudisheni muwe makafiri, hasadan min indi anfusihim, kwa ajili ya hasad iliyoko katika nafsi zao, min ba'di ma tabayyana lahum alhaq, baada ya kuwabainikia wao haki, washajua kwamba huu Uislamu ndio dini ya sawa. Sasa tukose sote, sisi hatutaki Uislamu na hawa Waislamu nao wasiupate huu Uislamu, wasiupate kabisa, wabaki wawe kama sisi ambavyo tumeikufuru dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili wako tayari wao kuwadanganya watu, baada ya kuwashajua kwamba Uislamu ni dini ya haki, wako tayari kuwadanganya watu wengine wa mataifa, kuonyesha kwamba Uislamu si dini ya haki. Kwa mfano, siku moja Abu Sufyan, kabla ya kusilimu kwake radhiallahu ta'ala anhu, aliwahi kuwauliza Mayahudi, wale ahbaru Yahudi, kuhusiana na ibada yao ya masanamu wao Makuraishi, kwamba sisi tunaabudu masanamu, eti nyinyi mwasemaje huko kwenye vitabu vyenu, mkiangalia huko sisi hatujatajwa huko kwa uzuri huko. Mayahudi wakamwambia, nyinyi dini yenu ni nzuri sana kuliko dini ya hawa. Wao wajua kwamba kuabudu masanamu ni jambo lililokatazwa ndani ya Taurat na vitabu vyote vya manabii, lakini kwa ile chuki waliokuwa nayo dhidi ya Uislamu wakafikia hadhi ya kuwaambia makafiri wenye kuabudu masanamu na wenye kuabudu mizimu kwamba dini yao ndio ya sawa zaidi kuliko dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wattaghut wayaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah wa man yan'anillahu falan tajida lahu nasira. Allah anasema subhanahu, nipe habari ya wale ambao wamepewa sehemu ya kitabu, wamepewa Taurati, lakini bado wakawa wanaamini uchawi na wanaamini masanamu. Yu'minuna biljibt wattaghut wa yaquluna lilladhina kafaru, na wanasema kuwaambia waliokufuru, haulai ahda min alladhina amanu sabila, hawa waliokufuru ni waongofu zaidi kuliko waliamini, njia yao ni nzuri na ni uongofu zaidi kuliko njia ya waliyoamini. Allah anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewalani, wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira, na yule ambaye Allah amemlani hutampata mtetezi, hakuna wa kumtetea. Kwa hiyo kiwango chao cha uadui dhidi ya Waislamu na Uislamu ni kikubwa, na wao hawako radhi kuona Uislamu ni mamoja kuna amani au kuna vita. Katika hali yoyote, watu wana nguvu au wana udhaifu, hawako radhi kuona Uislamu wametulizana kwenye jambo la dini yao, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wao hawako radhi na hilo, ni lazima wapenyeze mambo yao ya Kiyahudi, wawatoe Waislamu katika Uislamu, wawapeleke katika Uyahudi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, walan tarda anka alyahudu wala an-nasara, kadu hawataridhika na wewe mayahudi wala wanasara, hatta tattabi'a millatahum, mpaka mfuate milla zao. Qul inna hudallahi huwa alhuda, waambie Muhammad, ule uongofu wa Allah ndio uongofu wa sawa. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, lakini wewe ukifuata matamanio yao na utashi wao, baada alladhi ja'aka min al-ilmi, baada ya kile ambacho kimekujia wewe katika elimu, ma laka min Allahi min waliyin wala nasir, hutapata wewe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtetezi yoyote wala yoyote wa kukunusuru, hutapata nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo basi, kwa mambo hayo basi, Allah subhanahu wa ta'ala akatupa tahadhari sisi kwamba tusithubutu kuwakenulia meno na kuwapenda watu wa aina hii na kuwafanya ndio marafiki zetu. Anasema Allah subhanahu, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Katika aya 51 ya suratu Al-Maida, Allah subhanahu anasema, enyi ambao mmeamini waislamu, nini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni marafiki, mkawafanye ni marafiki zenu wa ndani kabisa. Baadhuhum awliya'u ba'd, wao wenyewe kwa wenyewe wanakuwa ni marafiki. Wa man yatawallahum minkum, na yoyote atakayewapenda wao akawafanya marafiki miongoni mwenu, fa innahu minhum, basi hakika yeye ni katika wao. Kwa sababu man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, yoyote anajifananisha na watu anakuwa ni katika wao. Inna Allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongozi watu madhalim. Aya hii ukiitazama kwa jicho ambalo halikupambwa kwa dini, ukilitazama kilimwengu tu hivi na kidiplomasia za kilimwengu utaona ni aya ya kimchochezi, kwamba Waislamu wanapokaa misikitini mwao wanaamrishana uchochezi na kupandikizana chuki dhidi ya watu wengine. Lakini wallahi si masuala ya uchochezi. Allah subhanahu wa ta'ala anatujua sisi viumbe vyake, na anawajua watu waovu ni kina nani na wenye shari na uadui ni kina nani. Mayahudi hawana kheri na mwingine yoyote asiyekuwa wao, bali hata makafiri wenzao wao hawawapendi, na wao ndio wanaofanya uchochezi katika nchi mbalimbali kwa lugha mbalimbali, mara demokrasia, mara uhuru wa kuabudu, mara kadha, wakachochea katika nchi mbalimbali ambazo hawana maslahi nazo, nayo kafikia kuzipindua au kuleta vita na mingineyo. Hayo ni watu wanayajua. Kwani watu wakutahadhariwa kidini na kidunia, watu wakikaa wakae kwa tahadhari, na pingine usimwone Yahudi mwenyewe amedhihiri, pingine wewe katika maisha yako mpaka hapo ulipofika hujawahi kumuona Yahudi. Yahudi yana mawakala, mawakala wengi kwa njia mubashara na ghairu mubashara. Kwa hiyo kumchukia Yahudi na kila aliyewakala wa Kiyahudi na tabia zao na matendo yao, kwa sababu hawa ni watu waovu katika upande wa dini yako na usalama wa maisha yako. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema msiwafanye hawa kuwa ni marafiki. Na umetajwa na manasara pia vile vile, wale wote ambao wanaungana na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi wakati mwingine hubeba msalaba, Mayahudi wakabeba nembo ya uwathania na mambo ya tamaduni na dini za kale katika kuupiga Uislamu. Wanaeneza zile takalidi za kale, na kwamba watu watakiwa waabudu mizimu, culture, vitu gani na vitu gani, kwamba hizi tamaduni zao wazifuate. Wao wanazuhuisha na wana mawakala wao katika hilo. Kwa utamona labda mtu amekuja tu ni Mwafrika mwenzako Mbantu, anazungumza jambo kwamba sisi tunataka turudi katika dini za mababu, dini za kadha wa kadha, lakini ni mtu amechochewa na fikra za Kiyahudi huko nyuma, na Mayahudi wanamtia nguvu katika hilo. Na wengine wakaleta ilmania katika ulimwengu, kutaka kutofautisha kwamba hakuna dini, hakuna muabudiwa wa haki, hakuna kadha, na kufifisha mafunzo ya dini katika ulimwengu. Kwa hiyo watu kama hawa pia msiwafanye kuwa ni marafiki, na wao wenyewe kwa wenyewe wanakuwa ni marafiki. Na atakayewafanya marafiki miongoni mwenu nyinyi, Allah anatuambia yeye ni katika hao, hukumu yake ni sawa na hao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia la tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye marafiki wa ndani kabisa wale wengine wasiokuwa nyinyi. Tutaishi nao kwa uadilifu, tutafanya nao biashara, tutauza kwao, tutanunua, kama ni kazi tutafanya nao pamoja ndani ya mpaka ya sheria ya dini yetu. Hatutamdhulumu mtu haki yake. Tutajenga nchi, tutajenga mji, tutajenga kadha kwa pamoja, lakini kwa mipaka ya dini. Asiingie katika jambo la dini yako akakutawalia katika dini yako, na wewe ukamfanya ni rafiki wako mpenzi, mnabadilishana mambo na habari, kwa sababu waddu ma alittum, wao wanatamani na wanayapenda yale mambo ya kuwataabisha nyinyi. Jambo lolote ambalo litawapa taabu nyinyi, wao ndio wanalifurahia na ndio wanalichagiza wao ili mtaabiki. Ndio tabia ya Kiyahudi, kad badat al-baghdha'u min afwahihim, kwa sababu chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Wama tukhfi suduruhum akbar, na yale yaliyofichwa na vifua vyao ni na yale yaliyofichwa katika vifua vyao ni makubwa zaidi. Qad bayyana lakum al-ayat, Allah asema sisi tushawabainishia aya kwamba hawa Mayahudi wako hivi na hivi, jambo limebainishwa kwenu. In kuntum taqilun, mkiwa nyinyi mnafahamu mtashika haya. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda hawa na hali ya kuwa wao hawawapendi nyinyi. Watuminuna bilkitabi kulli, na nyinyi mwaamini vitabu vyote, mwaamini Taurati na Injili na Zaburi na Qur'an. Wao hawaamini hivi, hawaiamini Qur'an, wanaitukana Qur'an, hawaamini mitume wote, wanamtukana Mtume Muhammad SAW, bali wanamtukana Isa mwana wa Maryam. Wa idha laqukum qalu amanna, Mayahudi wa hapo zamani, maana Waislamu wakishakuwa na nguvu wao wanafanya nifaq. Sasa walipokuwa Waislamu wana nguvu, nao wakajifanya nao wanasema tumeamini, وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام. لكن ولبقى فراغ وفكياو ونوومي فيانا ونوم في دولفياو من الغيظ وسباب يتشكي. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وأنبيه كفين لمتنا تكزين حقيقة الله نمدوز وأنيوم وكتك نيوي. كيش الله لما لزيهم كسيما إن تمسسكم حسنة تسؤهم. Liki wapateni nini jambo zuri, mkawa nini mkatika kheri na ne'ma na baraka, uchumi wenu mekaa vizuri, maisha yenu ni mazuri, basi wao yanawahudhi haya. Wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Na ukiwapata nini ubaya wote, wao wanaufurahikia. Sasa mambo mawili, wa intasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a. Ikiwa nyinyi mtafanya sutra katika jambo la dini yenu, mkasimama sawa sawa na mkamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi vitimbi vyao havitawadhuru kabisa kwa kitu chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yote wanayofanya yeye ameyazungukia subhanahu wa ta'ala. Hawawezi kutoka katika kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa intasbiru wa tattaqu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Mil'a samawati wa mil'a al-ard. Wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Ahla al-thana'i wal-majd. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، دوغو وإسلام، بعد زسوما بهذه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى كوسو شأن يما يهودي ننمنا ولفونا تشوكنا وودوي ذيديا وإسلام na uadui wao wameuelekeza kwa Uislamu katika upande wa dini yao. Lengo kuu na madhumuni yao ni kuhakikisha Muislamu anatoka kwenye Uislamu, anakuwa kafiri, anauacha Uislamu wake na anaacha mafunzo ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio juhudi yake kubwa, na vita hivi ni endelevu. Ni mamoja wameshindwa au wameshinda, lakini hawaachi. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وهل هي بس متوم محمد صلى الله عليه وسلم نا يي امتوى اشاره nyingi na maelekezo mengi ya kuwatahadharisha waislamu wasithubutu kufuata njia ya mayahudi na manasara kabisa. Amekataza jambo hili. Na lakini pia katika aliyozungumza mtume sana sana ametabiri ya kwamba wapo katika watu katika umati wake ambao watashikamana na mwenendo wa Mayahudi na Manasara. Aliposema sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man qablakum, wallahi mtafuata njia na mwenendo waliokuwa kabla yenu, shibran bishibrin, shibiri moja kwa shibiri, akanyaga shibiri moja utakanyaga shibiri, wa dhira'an bi dhira'in, bali hata dhira'a kwa dhira'in, hatua kwa hatua, hatta law salaku juhra dhab, mpaka ikifikia kwamba wao wataingia katika tundu la mbukenge, la salaktumuhu, basi na nini mtaingia kwenye tundu hilo. Kuna ya Rasulullah al-yahudu wal-nasara, tukamuuliza ya Rasulullah hao na wasema ni mayahudi na manasara, qala faman, wal hadithu inda al-bukhari min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu. Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ni kina nani kama si wao? Hawa ndio waliokuwa kabla yenu, watu wenye makili na vitimbi hawa. Kwa hiyo watapatikana katika nyinyi watu ambao watakwenda na mwenendo huo. kaliwa nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatta law kana fihim man yati bi ummihi ala qari'ati at-tariq lakana fikum man yaf'alu dhalik, hata itakapofikia miongoni mwao kwamba atapatikana miongoni mwao mtu ambaye atamjami, atamwingilia mama yake katikati ya njia barabarani, dhahiri shahidi, basi pia watapatikana katika nini atakayelifanya hilo, watawaiga wale. Tuonekane jambo zuri, jambo la kimaendeleo, kwa sababu kila kinachowasisiwa na wao watu wanaona kuwa ni maendeleo. Na jambo la ajabu zaidi na jambo baya zaidi ni kuwa akipatikana yoyote akawa anakemea mambo haya, jamani Waislamu tusiende mwenendo huu, huu ni Uyahudi na Unasara, Al-Qaida huyo, ah, watu wana misimamo migumu kweli kweli, haya tukikataa mambo haya basi tukatae na magari yao, tukatae basi na mambo yao, tukatae kompyuta, tukatae ndege, kwa sababu wao wameleta. Kuna watu wamesimama ndio mawakili, wamesimama kuwatetea Mayahudi na Manasara katika kueneza kufanya bathi na nashri za takalidi zao na imani zao na fikra zao katika mtamaati za Kiislamu. Kwa hiyo kama itapatikana jambo baya kabisa limeanzishwa na hao watu wa kimagharibi, litapewa sura ya uhuru, sura ya maendeleo, sura ya usasa. Kwa hiyo wafanye watakavyofanya, kisha wakilishirienesha wakieneza katika mujitama, watapatikana katika mujitama wetu watu wenye kuyafanya hayo. Kama Mayahudi wataweza kuasisi na kushajiisha mambo maovu yaliwapo mpaka yakaingizwa kwenye dini, watapatikana watu watayafanya mambo hayo. Utasikia siku padri fulani siku huko kaolewa na wanajuzisha ndoa za jinsi ya moja. Asili mambo haya uchafu huo umewasisiwa na Mayahudi, kwa hiyo wanapenyeza kwa watu ili wayakubali, na mataifa na nchi mbalimbali zikubali. Kwa nini nyamkubali nini? Mwarudisha watu nyuma. Kwa nini hamkubali nini ndoa za jinsia moja? Kwa nini nini? Na matishiwa pengine hamtapewa misaada, hamtapewa hiki na kile. Sasa nyumbani wanataka misaada, basi tuwape uhuru wao, mashoga na wao wana uhuru wao, Uyahudi na Unasara au Uyahudi na vita dhidi ya Uislamu na maadili mema yanayoelezwa na Mayahudi, mataifa na watu mbalimbali wanayapokea na kuona kwamba ni maendeleo. Haya mambo yamekuja mpaka katika safu za Uislamu. Mtume SAW aliposema shibran bi shibrin wa dhiraa bi dhiraa, hii ni kinaya au shiddati muwafaqa lahu, ni kinaya au ni kufumbia kwamba kule kuwafikiana wao kutakuwa kukubwa sana kwa kiasi ambacho hakimithiliki na akili iliyosalimika. Watu watawafuata katika takalidi zao na ada zao. Akataja juhru dhabbi. Dhabu ni yule mburukenge ana shimo lake, maji shimo kama ya panya, shimo lake linakuwa jembamba na humo ndani nanuka vibaya, harufu yake ni mbaya kabisa, lakini kwa kuwa ameingia pale na nyinyi mtaingia. Kwa hiyo hata jambo analofanya Myahudi kama ni mbaya la kiasi gani, hata nafsi ya kibinadamu ya kawaida ambaye si mtu Muislamu aona kwamba hili ni jambo ovu, basi litakwenda litaonekana nzuri. Kwani kula nguruwe ni nini? Nguruwe si nyama tu, wako Waislamu watakokula. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo yameingizwa katika Uislamu kupitia Uyahudi tangu hapo zamani, na hali ya kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitutahadharisha, bali wakati mwingine hata katika madhahari yako tu mtume sallallahu alaihi wasallam anakataa khalifu yahudi wa khalifuni mayahudi katika mambo ya ibada, katika mambo ya muonekano tu wa mtu. Ondoa sharubu zako, punguza sharubu, achia ndevu zako, khalifu yahudi, khalifu mushrikin, khalifu yahudi. Hata masuala ya kutia hina katika ndevu na kuzibadilisha mtu mwenye ndevu nyeupe kwa sababu ya mvi, ambaye abadilishe, khalifu yahudi wa khalifuni mayahudi. Leo ukipita hapa umetia hina katika ndevu zako kwa sababu ya kufuata utaratibu wa mtume, sasa si yule mwenye ndevu za manjano kama biriani, si yule hivi, watu wanakucheka. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khalifu yahudi. Kwa hiyo kuna mambo mengi, hata muonekano tu, tukuta mtu kanyoa ndevu zake kaika masharubu, halki hata Mayahudi pia waweka ndevu. Wao wakifuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kheri, lakini sisi tuwe wa kwanza wa kuonyesha mfano juu ya hivyo, tusiwaige wao kumbe nao. Kwa hiyo katika mavazi utaona mtu avaa kama alivyomuona mtu fulani ambaye yeye ni wakala wa Mayahudi. Kuna maekta mbalimbali, kuna wachezaji mpira, kuna wana miziki, hawa ni mawakala wa Mayahudi, na vijana wengi na Waislamu wengi wanawaiga wao. Bali hata mwanamke zakakaa akachana nywele zake akajipamba akaziseti nywele zake kama anavyofanya mfanana fulani, mwanamuziki fulani, mwanamitindo fulani, yuko Amerika, yuko Europe, yuko wapi, atamwiga ndani ya nyumba yako. Kamaona fulani amefanya vile, naye afanye. Dhiraa shibran bishibrin dhiraa wa dhiraan bidhiraa. Huku mwapiga maandamano nyinyi, mwapiga Mayahudi walioko Filistini, kumbe Mayahudi wako ndani ya majumba na takalidi zao ziko ndani ya nyumba za Waislamu, wanafanya wanaoyafanya ndani ya nyumba za Waislamu. Sasa tukienda namna hiyo tutakuwa hatutafaulu, tusidanganya nafsi zetu. Ni lazima Yahudi apigwe vita katika nyoyo zetu, atolewe katika mapenzi juu ya Uyahudi na Mayahudi na Wayahudi wenyewe, utolewe mapenzi haya, yatolewe katika dhalika, katika ibada zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyotahadharisha, ghuluu fi salihin, ni katika adatu Yahudi wa Nasara, watu kufanya ghuluu na kufuka mipaka kwa watu wema mpaka wakawa wanaadhimishwa, yanaadhimishwa makaburi yao yakajengwa makubwa, yakajengwa katika nyumba za ibada. Haya ni mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni katika ada za Mayahudi na Manasara. Idha mata fihi rajulu salih ittakhadhu ala qabrihi masjida, akifa kwao mtu mwema basi hufanya juu ya kabri yake mahali pa kuswali. Hii ni ada katika adati ya Yahudi na Nasara, kwa neno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali katika aayan, leo kuna Eid al-Umm, Eid al-Ab, Eid al-Walad wa Eid al-Tifl, kwamba hii kuna sikukuu ya baba, siku ya baba, siku ya mama, siku ya mwanamke, siku ya mtoto, yote ni Uyahudi. Adati na aayan ambazo zimewekwa, ma anzala Allahu biha min sultan. Waislamu hawajui kitu kinachoitwa birthday. Leo ni nyumba ngapi, watoto wangapi leo, kila mtoto aimbe happy birthday to you, aimba na kila ikifika munasaba happy birthday yako leo. Wewe Muislamu ya kuhusu nini jambo hili? Nani amekufundisha kwa Uislamu mambo kusherekea birthday? Lakini Waislamu wanayo, na ni mambo makubwa kweli kweli. Huja niwishi, huja niwishi kwenda zako kule, puzi mkubwa. Kaya haya ni mambo yameingizwa kupitia huyo. Sasa ukiyazungumza hayo, wana msimamo mkali, hata birthday pia ndio. Haya ni katika mambo ya Uyahudi na Unasara. Tuonyeshe kwenye vitabu vya Kiislamu ni wapi Waislamu wanazungumzia jambo la birthday, kwamba ikifika siku yako ya kuzaliwa usherehekee. Mambo ya sikukuu ya mwaka mpya, sina mambo gani na kadha wa kadha, zote hizi ni katika adati ya Yahudi na Nasara. Watu kufanya niaha katika mazishi yao, wakaanza kuvaa maguo meusi, masuti na magauni na vitu gani, ni katika adati ya Yahudi na Nasara. Lakini wako katika Waislamu wenye kufanya mambo haya. Masala ya kwenda kuaga maiti na kutoa sanamu za rambirambi za mshumushu ni katika adati ya Yahudi na Nasara. Wako katika Waislamu leo watakufanya mambo hayo. Mtaikiwa mahema pale, mtaikiwa na viti, matabuti yameletwa ni sanduku pale, mpite mtu heshima za mwisho. Hizi ni ada za Kiyahudi na Kinasara. Sasa leo vipi wajifanya wao toka barabarani wahamasisha maandamano, walinua bendera ya Kizayuni, waitia moto, umejazibika kikweli kweli, Waarabu wanafiki, hawakai kitu kimoja, wakati wewe mwenyewe Uyahudi umeukumbatia nyumbani kwako. Kwa hiyo ili Waislamu tukae sawa sawa, intasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaiduhum shay'a, mkiwa nyinyi mtasubiri mkashikamana na dini yenu sawa sawa kabisa na mkamwogopa Allah jalla wa ala, basi hawata wadhuru Mayahudi kwa kitu chochote. Lakini kinyume cha hivyo, fala kumulu wailat, hakuna wa kumlilia isipokuwa kuzilia nafsi zetu. Tusidanganye, tusikajidanganya katika nafsi zetu. Kwa hiyo tuepushe, tujiepushe na hizi ihtifalat na adati za kikafiri ambazo haziridhiwi na Uislamu. Tubakini katika Uislamu wetu, na kila mmoja abaki na dini yake, na watu waheshimu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. na tusilete usanii katika jambo la dini. Kwa hiyo masuala ya kuwaiga na kuwafuata mawakala wa Kiyahudi, ili jambo litakiwa lipigwe vita. Kwa majumba yamekuwa yameharibika kwa sababu ya mawakala wa Kiyahudi, wana michezo mbalimbali, wana muziki na wana mitindo, mumathilun ma'aktaz walina tamthiliyati na kila kitu. Hizi ni njia wanazotumia Mayahudi katika kueneza sumu zao ziingie ndani ya Uislamu. Na kwa kiasi kikubwa sana wamefanikiwa katika baadhi ya duala Arabia, nchi za Kiarabu, katika nchi za Kiafrika, huko Ulaya wamemaliza kila kitu. Wameharibu makanisa Mayahudi. Mpaka kufikia huko Ulaya wasikie makanisa yauzwa, zile ni fitna za Mayahudi. Manasara walikubali kuwapokea Mayahudi na wakaingia mawakala wa Kiyahudi ndani ya Manasara, wakauharibu. Mpaka imefikia wakati sasa hawataki dini tena. Makanisa yauzwa na watu wanakwamba huko hakuna dini, ngoja tuende kwenye Uislamu sasa. Kwa mustakbali wa Islam, sisi tunaamini kwamba mustakbali unakuja kwa ajili ya Uislamu. Maadamu Uislamu umeingia Europe, basi insha Allah katika Afrika utakita na utasimama imara kabisa na sehemu zote ulimwenguni. Lakini turudini kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na tujiepushe na Uyahudi. Kuna mifano mingi ya kusema, lakini makamu hii ya khutba hainuruhusu mimi kurefusha sana, lakini mifano ni mingi ndani ya maisha yetu tunayoishi, kuanzia katika mambo ya kiimani na ibada, katika mambo ya tabia na mwenendo na sifa za watu. Uyahudi umekita katika majumba yetu na sisi tunaona kwamba ndio maendeleo. Hayo mambo yatakiwa tupige vita. Allahumma sur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyik wa ibadak almu'minin. Allahumma a'izz alislam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa nakkis a'da'ak a'da' ad-din. Allahumma man arada bil islam wal muslimin su'an fashghilhu fi nafsihi. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين وادفع عنهم كل سوء ومكروه. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن. اللهم ادفع عنا وارفع عنا البلاء والزلازل والفتن يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا وأهلنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم.